Book 2 15 15 15 الثمار والمواد الغذائية Fruta dhe perime Fruta dhe perime معي حبة فراولة Kam një lule shtrydhe. Kam një lule shtrydhe. Ma'i habbat kiwi wa shammama. Kam një kiwi dhe një pjepër. Kam një kiwi dhe një pjepër. Ma'i portokala wa habbat grapefruit. Kam një portokall dhe një qitro. Kam një portokall dhe një qitro. Ma'i tufaha wa habbat mango. Kam një mollë dhe një mango. Kam një mollë dhe një mango. Ma'i mauza wa habbat ananas. Kam një banane dhe një ananas. Kam një banane dhe një ananas. أنا أعمل سلطة فاكهة. Po bëj një sallat me fruta. Po bëj një sallat me fruta. أنا أكل قطعة توست. Unë ha një fetë bukë të thekur. Unë ha një tost. أنا أكل قطعة توست مع زبدة. Unë ha një fetë bukë të thekur me gjalp. Unë ha një tost me gjalp. Ana akull qëtaj tost ma zibda wa murabba. Unë ha një fetë bukë të thekur me gjalp dhe marmalat. Unë ha një tost me gjalp dhe marmalat. أنا أكل ساندويتش. Un ha një sanduiç. Un ha një sanduiç. أنا أكل ساندويتش بالمارجرين. Un ha një sanduiç me margarin. Un ha një sanduiç me margarin. أنا أكل ساندويتش بالمارجرين والطماطم. Unë ha një sanduiç me margarin dhe domate. Unë ha një sanduiç me margarin dhe domate. Nahtaj ila khubz wa aruz. Duam bukë dhe oriz. Duam bukë dhe oriz. Nahtaj ila samak wa steak. Duam peshk dhe biftek. Duam peshk dhe biftek. Nahtaj ila pizza wa makaronet e spagetti. Duam pizza dhe makarona. Duam pizza dhe makarona. Madha nahtaj ziyada an dhalik? Për çfarë keni nevojë tjetër? Për çfarë kemi nevojë tjetër? Nahtaj ila jazar wa tamatim li shurba. Na duan karrota dhe domate për supën. Na duhen karrota dhe domate për supën. Ejna supermarket? Ku ka një supermarket? Ku ka një supermarket? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.